Femke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, voor het eerst heeft de VN-veiligheidsraad opgeroepen tot een staakt het vuren in Gaza. Straks meer van onze correspondenten in Israël en in de Verenigde Staten. En nu alvast meer over die resolutie in het NOS-journaal. Suzanne de Vries. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een oproep tot een wapenstilstand in Gaza. Naast een staakt het vuren moeten alle gijzelaars worden vrijgelaten en moet hulpverlening ruim baan krijgen in Gaza. Het is voor het eerst dat een resolutie over een staakt het vuren het haalt. Eerdere voorstellen werden afgezwakt of tegengehouden door Rusland en China. De VS onthield zich als trouwste bondgenoot van Israël van stemming, waardoor de resolutie het haalde. De Israëlische premier Netanyahu heeft vanwege de resolutie een Israëlisch bezoek aan Washington afgezegd. De Amerikaanse oud-president Trump hoeft vandaag toch niet $454 miljoen aan borg te betalen voor een verloren fraudezaak. Hij mag het later betalen, maar dan moet hij wel binnen 10 dagen al een bedrag van $175 miljoen betalen. Dat kan worden gezien als een overwinning voor de oud-president, omdat hierdoor de autoriteiten in New York voorlopig geen beslag kunnen leggen op zijn bezittingen. De topman van vliegtuigbouwer Boeing stapt op. Dave Calhoun vertrekt eind dit jaar. Hij heeft geen reden gegeven voor zijn ingediende ontslag. Maar volgens economieredacteur Elsbeth Heersink is het geen verrassing. Het bedrijf zit namelijk al lange tijd in de problemen. Denk aan in januari nog de romp van Alaskan Airlines die tijdens een vlucht loskwam. En er zijn natuurlijk ook andere problemen geweest met toestellen, waarvan de banden bijvoorbeeld loskwamen midden in de lucht. En een tiental passagiers die afgelopen tijd nog gewond raakten bij een technisch probleem bij een landing. Calhoun zegt het cruciale werk af te ronden en Boeing klaar te maken voor de toekomst. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Frankrijk zet nog eens 4.000 militairen in om openbare plekken te beveiligen. Dat komt bovenop de 3.000 militairen die eerder al werden ingezet. Aanleiding is de aanslag in Moskou. President Macron zei dat de terroristen ook plannen hadden om in Frankrijk aanslagen te plegen. Kinderartsen in Nederland roepen ouders op om hun kind te laten vaccineren tegen alle ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma. De artsen zien steeds vaker meer leed voorbij komen, zeggen ze. De afgelopen weken zijn zeker 4 kinderen overleden aan kinkhoest. Ook de mazelen zijn weer terug. De Duitse acteur die jarenlang de assistent van inspecteur Derek speelde, is overleden. Fritz Wepper werd in de jaren 70, 80 en 90 bekend als Harry Klein. Wepper was 82 jaar. De Vlaamse politicus Philip de Winter heeft jarenlang voor de Chinese Communistische Partij gewerkt. Dat zeggen verschillende media in België. Ze zouden documenten hebben waarin staat dat de Winter etentjes declareerde bij de Communistische Partij. Ook heeft hij de Chinese inlichtingendienst naar België gehaald. Vooral voor zijn partij Vlaams Belang kan dit een groot probleem worden, zegt correspondent Tijn Sadé. Eerder al was er een andere Vlaams belanger die vanwege betrokkenheid bij Chinese spionage moest opstappen. Nou, nu dit verhaal erbij. En het is ruim 2 maanden voor de Belgische verkiezingen. Die hebben namelijk niet alleen Europese verkiezingen, maar ook gewoon hun eigen nationale verkiezingen. Is het natuurlijk zeer lastig allemaal. De Winter spreekt alle beschuldigingen tegen. Oud-voetballer Dani Alves komt op borgtocht vrij, heeft de rechtbank in Barcelona bekendgemaakt. De Braziliaanse oud-international kreeg vorige maand 4,5 jaar cel voor het verkrachten van een vrouw in een nachtclub. Hij heeft de borgsom van €1 miljoen bij elkaar gekregen en mag daardoor het hoger beroep op vrije voeten afwachten. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar zo'n 2 graden. Morgen overdag ook droog. In de avond gaat het regenen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Suzanne, dankjewel. En de situatie op de weg horen wij vanmiddag van Erik Evengroen. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, dus zoals gewoonlijk op maandag verloopt de spits niet al te druk. De meeste vertraging zien we nu onder andere op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Eemnes gebeurde een ongeluk. Er staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op diezelfde A27, maar dan in de andere richting, Almere richting Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette. Dat geeft 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij afrit Elspeet 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ster. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in de Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Bij Jumbo hebben we ons grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met nu 2 plus 1 gratis op onze groente, vega of vlees gourmet minis. 3 pakjes paastapas voor maar €6. En nu ons heerlijke sticky cinnamon plukbrood voor maar €3,99. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Bijna 500.000 huizen zijn verzakt en dat aantal verdubbelt als er niets gebeurt. Maar hoe kom je erachter of het huis dat je wil kopen geen funderingsproblemen heeft? Dat is nu bijna onmogelijk. En als je het huis hebt gekocht, draai jij op voor de kosten. Vanavond in Radar Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor. 0 vote against. 1 abstention. The draft resolution has been adopted. Zo nam de VN-veiligheidsraad een resolutie aan die oproept tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Het is voor het eerst dat de Veiligheidsraad zo'n resolutie over Gaza aanneemt. De Verenigde Staten stemden niet mee. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Nasra, wat staat er verder in die resolutie? Nou ja, ze roepen op tot een aantal dingen. Dus sowieso een onmiddellijk staakt het vuren tijdens de Ramadan. Die duurt nog zo'n 2 weken. Er wordt opgeroepen tot onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars die nog door Hamas worden vastgehouden. En ze roepen op tot het onbelemmerd doorlaten van humanitaire hulp en een betere bescherming van de burgers in Gaza. En het idee zou dan zijn om tijdens die tijdelijke gevechtspauze, waar ze dan mee beginnen, om in die periode dan verder te praten en te kijken of ze kunnen komen tot een permanent staakt het vuren. Het is een duidelijk signaal van de Veiligheidsraad, maar komt die wapenstilstand er nu ook? Ja, dat is nog maar de vraag. Netanyahu gaf van tevoren al aan dat hij niet op deze resolutie zit te wachten. Want Netanyahu die wil dat zo'n staakt het vuren gebonden is aan de vrijlating van de gijzelaars. En dat staat nu niet zo in die resolutie. Dus men die roept nu wel op tot vrijlating van gijzelaars. Maar het is niet zo dat het een afhankelijk is van het ander. En dat vindt Israël heel problematisch. Dus eigenlijk van de voorkant hebben ze al gezegd dat ze hier niet op zitten te wachten. En dan hebben we natuurlijk nog een partij hierin, Hamas. Een woordvoerder van Hamas heeft zojuist wel gereageerd, gezegd dat ze de resolutie verwelkomen. En bereid zijn om gijzelaars weer te ruilen voor Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Dus wel op die voorwaarden. Maar goed, dat is dus dan ook weer afwachten of die partijen daaruit gaan komen. Wel een reactie van Hamas dus. En Netanyahu had van tevoren al wat gezegd. Heeft hij nu al gereageerd na het aannemen van de resolutie? Ja, een woordvoerder van hem heeft gereageerd en die zegt dat de Verenigde Staten door deze resolutie dus niet tegen te houden met een veto. Dat ze de VS eigenlijk ja, zeggen, die hebben dit laten gebeuren. En Israël zegt, de VS die schaadt daarmee het doel van de oorlog, schaadt daarmee pogingen om de gijzelaars vrij te krijgen. En premier Netanyahu heeft daarom besloten om niet een delegatie naar de VS te sturen die daar eigenlijk deze week naartoe zou gaan, op verzoek van president Biden, om samen te praten over de toekomst van de stad Rafah. Want Netanyahu die wil die stad binnenvallen, Biden wil dat niet. Dus ze zouden eigenlijk samen gaan kijken of ze misschien tot een alternatief zouden kunnen komen. Maar dat, zegt Netanyahu, dat gaat nu dus niet meer door. Deze oproep tot een gevechtspauze komt dus van de VN-veiligheidsraad. Maar vorige week kwam er een soort gelijke oproep, hè, van de Europese regeringsleiders. Sleutel ligt uiteindelijk bij Netanyahu. Wat verwacht jij, Nasra? Gaat hij zwichten voor die internationale druk? Nou ja, met deze reactie dus zeggen dat de VS op deze manier doel van de oorlog schaadt en de pogingen om de gijzelaars vrij te krijgen schaadt, die delegatie dus terugtrekt, ja, dan lijkt het er op dit moment in ieder geval niet op dat hij zwicht, maar eerder of dat hij zelf eigenlijk ook gewoon een statement wil maken. Dankjewel, Nasra Habib Allah. En dan door naar Rudy Bauma vanuit Washington. Nasra zei het net al, de VS heeft zich dus onthouden van stemming, hè? Waarom? Ja, dat is een beetje gissen, want de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN die heeft alleen nog gezegd dat de VS het niet met alles in de resolutie eens is. Ze hebben er nog wel op het laatste moment een wijziging in laten doorvoeren. Niet de woorden permanent staakt het vuren, maar duurzaam staakt het vuren. Er staat dus, Nasser zei het al, wel een passage in waarin wordt opgeroepen tot vrijlating van de Israëlische gijzelaars door Hamas. Dat was altijd ook een harde voorwaarde voor de VS. En het ontbreken van zo'n tekst is maandenlang reden geweest voor de VS om allerlei resoluties te blokkeren. Maar goed, hoe dat precies is opgeschreven, dat kan dus ook een reden zijn waarom de VS, net als Israël, het niet eens is met deze resolutie. En een andere reden kan zijn, is dat het dreigement van een Israël dat een bezoek van een Israëlische delegatie aan Washington zou worden afgezegd. Maar goed, als dat de reden was, dan was deze onthouding van stemmen geen succes, want de VS heeft die annulering niet kunnen afwenden. Nee. Komen er al reacties vanuit het Witte Huis? Nou, de Nationaal Veiligheidsadviseur John Kirby die heeft direct na de stemming gezegd dat de onthouding van stemmen geen koersverandering betekent en dat dit dus ook niet als een escalatie moet worden gezien in de relatie met Israël. Verder geen officiële reactie vanuit het Witte Huis. Daar is het ook nog veel te vroeg voor. Het nieuws begint net een beetje door te dringen hier. Maar Biden zal ongetwijfeld enorm teleurgesteld zijn over die annulering. De regering Biden had op dat bezoek aangedrongen. Want tijdens die ontmoetingen wilden de Amerikanen de Israëli's nog een keer proberen te overtuigen om af te zien van een aanval op Rafah. En ja, dat gaat dus nu dus niet door. En wat betekent dit nou, Rudy, voor de relatie tussen Amerika en Israël? Nou, die relatie die verslechtert echt met de dag, hoor. Netanyahu die negeert werkelijk alle waarschuwingen van Biden. Vorige week hadden ze voor het eerst in een maand persoonlijk contact over Rafah. Maar goed, Netanyahu blijft dus bij zijn voornemen om Rafah aan te vallen. Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat vrijdag tijdens een bezoek aan Israël ook niet kunnen keren. Ja, het enige wat Biden nu nog kan doen als drukmiddel is keiharde voorwaarden stellen aan Amerikaanse wapenleveranties. Hè. Iets waar zijn critici ook binnen zijn eigen partij al enige tijd op aandringen. En iets wat Biden ook serieus zou overwegen, volgens bronnen rondom hem. Of natuurlijk zelfs het stopzetten van die wapenleveranties. Maar goed, dat zal niet snel gebeuren. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. Het sluiten van het Julianakanaal gaat een stuk minder kosten dan eerder gedacht. Volgens onderzoeksbureau Ecoris gaat het afsluiten ruim 7 miljoen euro per maand kosten. Een stuk minder dan de tientallen miljoenen euro's per dag waarop Limburgse bedrijven zelf rekenen. Rijkswaterstaat meldde vorige week dat het kanaal meerdere maanden wordt drooggelegd om een kapotte bouwkuip weg te halen. De ticketverkoop voor de shows van Lenny Koer is stilgelegd. Nadat pro-Palestijnse activisten gedreigd hadden opnieuw een concert van de Eindhovense zangeres te verstoren. Bij theater Geert Thijs in Stadskanaal zijn meerdere vervelende telefoontjes binnengekomen, vertelt de echtgenoot van Koer aan het AD. De voormalig songfestivalwinnaar werd gisteren tijdens haar concert in Waalwijk uitgemaakt voor moordenaar en terrorist. Zowel Koer als haar man zijn Joods. En hoe groot is de kans dat je een verloren trouwring terugvindt in een berg met 900 miljoen kilo kunstmes? Het is een man die in Zwifterband woont, gelukt. Hij verloor zijn ring in een kunstmestfabriek in Breda. Daar was hij aan het werk. En opvallend is dat de ring ook weer is opgedoken in Zwifterband. Een boer zag het sieraad op zijn erf liggen en zag daar een naam in staan. Nou ja, in mum van tijd kreeg ik allerlei berichten dat mensen die naam konden. Het mooiste is dat dezelfde dag nog de ring onder de juiste vinger komt. De eigenaar van de ring is dolblij dat hij de ring terug heeft. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, de spits verloopt op dit moment niet al te druk. De meeste vertraging nu op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef rijdt het langzaam over 9 kilometer... en de vertraging is 25 minuten. Carly Rae Jepsen was dat, Call Me Maybe. Laat je kind vaccineren. Met die oproep kwamen de kinderartsen van de academische ziekenhuizen vandaag. Dit zei Louis Bond, kinderarts in het Utrechtse UMC, erover. Ik zie ontzettend veel ruimte en kans om op een positieve manier terug te grijpen naar de situatie van de afgelopen decennia, waarbij heel veel ouders vertrouwen hadden in vaccinaties. En dat is ook echt het bericht dat wij hier op dit moment nu willen uitstralen. Goedemiddag, Putri Hintaran. Goedemiddag. Arts infectieziektebestrijding bij de GGD in Utrecht. Wat vindt u van deze oproep van de kinderartsen? Ik ben in dat opzicht ook blij met de oproep en onderstreep het ook als arts infectieziektebestrijdingen. Dan probeer ik ook zoveel mogelijk infectieziekten ook bij kinderen te voorkomen. En dat vaccineren werkt daar gewoon ontzettend goed in. Dus dat moeten we blijven doen. Ja, en u ziet ook dat het nodig is, zo'n oproep. Ja, dat is natuurlijk de afgelopen week vaker in het nieuws geweest. En dat laat het RIVM ook zien dat de afgelopen jaren steeds minder kinderen worden gevaccineerd. En dat geeft natuurlijk aan de andere kant weer hogere risico's voor infectieziekten. U heeft in de afgelopen jaren onderzocht waarom in sommige groepen minder wordt gevaccineerd. Hè? Wat heeft u daarvan geleerd? Ja, ik heb tijdens de COVID-pandemie voornamelijk met de COVID-vaccinaties dus bezig gehouden. Waarom mensen in die tijd zich wel of niet lieten vaccineren. Of hun kinderen wel of niet lieten vaccineren. Ja, en wat we veel zagen is dat er aan de ene kant veel onbekend was. Ook over het vaccin, maar ook over de ziekte en daadwerkelijke ernst daarvan. Ja, en datzelfde zie je nu ook weer gebeuren bij de kindervaccinaties. Waarbij de ziekte zelf eigenlijk nog steeds minder in beeld komt, omdat het dus zo goed ging met de vaccineren de afgelopen jaren. Dus u zegt eigenlijk, in coronatijd zag je dat mensen gewoon nog niet wisten waar ze zich nou precies wel of niet tegen wilden vaccineren, omdat niemand echt nog wist wat de ziekte was. Maar nu zijn we die ziektes eigenlijk al een beetje vergeten, omdat we ze zo lang niet meer hebben. Ja, dus die ziektes, bof, mazelen, rode hond, polio, waartegen we in het Rijksvaccinatieprogramma kinderen tegen vaccineren. Ja, die ziektes die komen steeds minder voor als succes van het vaccineren. Maar aan de andere kant laat het daardoor ook niet meer zien waarom het zo belangrijk is. En ja, die tegenstrijdigheid van het vaccineren, dat speelt nu dus ook, ja. Welke lessen heeft u kunnen trekken uit het onderzoek dat u dus in coronatijd heeft gedaan om te zorgen dat mensen wel weer meer gaan vaccineren? Dat het uitleggen van wat dan de voor- en nadelen van vaccinaties, maar ook van de ziekte, dus de daadwerkelijke risico's van wanneer je dus zo'n ziekte krijgt, dat dus echt meer uitleg behoeft dan, laten we het even heel plat zeggen, een folder die je zo in de brievenbus krijgt over laat je vaccineren. Mensen gaan gewoon meer op zoek, willen echt het fijne ervan weten. En dat moet je dus ook, die informatiebehoefte moet je dus ook goed laten aansluiten bij iedereen. En dat werkt voor iedereen anders. Ja, en een van de manieren waarop u dat probeert, om mensen informatie te geven, is op TikTok. U bent daar op enige initiatief voorlichting gaan geven. Klinkt zo. Jongens, daar ben ik weer. En dat kan maar één ding betekenen. Infectieziekte in het nieuws. Waarom vindt u het belangrijk om dit te maken? Omdat je ziet dat heel veel mensen tegenwoordig hun informatie op social media halen. En dat is de generatie van jonge ouders. Dat zijn nu dus twintigers, dertigers. Die zitten ook op TikTok, die zitten ook op Instagram en op andere social media platforms. Dus ja, als ze daar te vinden zijn, dan denk ik, dan moet je ook daar de informatie geven waar ze op behoefte aan hebben. Ja, daar die informatie geven, want foldertjes die gooien ze misschien ongelezen weg. Ja, ik denk dat die tijden ook wel een beetje voorbij zijn, toch? Ja. Mevrouw, kijk, deze ziekten zijn nu weer even heel zichtbaar. Hè? U zei net, we weten het niet meer. Maar goed, we hebben nu ook weer berichten in het nieuws van kinderen die wel ziek worden. Gaat dat, hoe wrang het ook is, nog helpen om de vaccinatiebereidheid te verbeteren? Ja, dat is helaas ook wel hoe het werkt. Dus als mensen zien wat de ernst van een ziekte is, dat het ook dat het aanwezig is, doet dat iets met het moeilijk woord risicoperceptie. Dus hoe mensen ervaren hoe erg die ziekte is. Ja, en dat kan dan net het verschil maken om dan te besluiten, ik ga die prik toch maar halen, want het komt nu al akelig dichtbij. Heel hartelijk dank, Poetri Hintaran van de GGD in regio Utrecht. Nieuws en Co. Ruim een uur geleden zijn een Amerikaan, een Rus en een Belarus aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Terwijl hun landen sinds de Russische inval in Oekraïne niet meer samenwerken, doen de astronauten dat dus nog wel. Philippe Schonians is projectmanager bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom blijven de Verenigde Staten en Europa eigenlijk samenwerken met Rusland in het ISS? Nou, om te beginnen doen we dat eigenlijk alleen nog op het ISS. Dus het raketprogramma, het Mars- en Maanprogramma met de Russen, dat is allemaal afgelast. Maar voor het ISS, daar gaan we nog op door en daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen is eigenlijk niet scheidbaar. Dat ISS heeft een Amerikaans deel, een Russisch deel, een Japans deel en een Europees deel. Mm-hmm. En met name die Russische en Amerikaanse delen, die kun je niet uit elkaar halen. Want ze zorgen, geven elkaar stroom. Ze zorgen voor de standregeling, dat ISS de goede kant opgericht staat. En eigenlijk is het gewoon niet scheidbaar. Dus het is één heel groot stuk infrastructuur in de ruimte. En als je dat wil blijven bedienen, dan moet je toch wel met z'n tweeën zijn. Dus die samenwerking is eigenlijk van het begin af aan is die op zijn plaats gebleven. En dat hebben in het geval van Europa, de landen van Europa ook eigenlijk al binnen een maand na de inval in de Oekraïne expliciet goedgekeurd dat elk ESA daarmee mee mocht blijven werken. Dus eigenlijk helemaal niet meer samenwerken was ook eigenlijk helemaal geen optie als ik u zo hoor, want dan zou je de hele ISS moeten sluiten. Moeten opdoeken eigenlijk, ja. En wat nu nog eigenlijk nog bijzonderder is dat er dus nog steeds, zoals vandaag, een Amerikaanse astronaut meegevlogen is met de Russische Soyuz. Mm-hmm. En dat er ook Russen meevliegen met de SpaceX Dragon. Het voertuig waarmee de Amerikanen 4 mensen naar de ruimte brengen. En dat doen ze eigenlijk omdat ze willen allebei niet nooit in een situatie terechtkomen dat ze niet meer naar het ruimtestation kunnen. Stel bijvoorbeeld dat er een probleem zich zou voordoen met de Soyuz, dan wordt die volgende Soyuz niet gelanceerd. Dan moeten ze eerst uitzoeken wat er mee aan de hand is. Of een probleem met de SpaceX. En dat kan wel een paar jaar duren. En dan zou ofwel de Amerikanen ofwel de Russen zouden dan niet meer in staat zijn. Als ze echt alleen maar op hun eigen vliegtoestel zouden vliegen, zouden ze niet meer in staat zijn om naar dat ISS te kunnen. Dus die voertuigen zijn elkaars backup. En ook het Mission Control Center, het vluchtleidingscentrum in Houston en het vluchtleidingscentrum in Moskou, die dienen ook als elkaars backup. Dus die samenwerking is voortdurend gedwongen, maar dat niet erg eigenlijk, want het is ook een samenwerking die we nog koesteren. Mm-hmm. Want we werken natuurlijk op geen enkel ander punt nog samen. En Rusland is toch het grootste land van de wereld. Ja. En als er ooit daar een regime change is, dan willen wij toch die samenwerking uitbouwen. Gelukkig hebben we dan nog in elk geval één onderwerp waar die samenwerking nog plaatsvindt. Ja. U zegt net, de Amerikaanse astronaut is meegevlogen in de Soyuz. Nou is zo'n Soyuz best wel krap van binnen, hè? Je zit dan behoorlijk opgevouwen bovenop elkaar. Hoe werk je dan samen op zo'n moment? Ja, eigenlijk precies zoals voorheen. De astronauten ze benoemen het onderwerp van de inval in Oekraïne eigenlijk niet. Dat deden wij ook niet toen wij als Europeanen met de Europese robotarm die in Nederland gemaakt was en nog samenwerkten met de Russen. Hebben we met de twee vluchtleidingscentra in Estek, dan in Noordwijk en in Rusland. Hadden wij dataverbindingen, videoverbindingen. We praten over tijdens de operaties, praten we erover. En we hebben het alleen maar over de inhoud. En zo gaat het eigenlijk ook met de astronauten. En die zitten dan natuurlijk een tijd met elkaar in dat toestel. En dat gaat prima. Vaak kennen ze elkaar ook uit het verleden. Ze hebben samen getraind. Kunnen ze vrienden zijn. Ik heb ook mensen die in Rusland die ik al 20 jaar ken. Dat zijn natuurlijk niet ineens mijn vijanden geworden. Nee. Als de vijand zit ergens anders. U zegt net, zonder die samenwerking kun je het ISS eigenlijk wel opdoeken. En we hebben er bovendien belang bij om in ieder geval op dit punt nog te blijven samenwerken. Betekent dat de samenwerking ook doorgaat de komende jaren? Ja, het is natuurlijk wel onzekerheid. Hij gaat door zolang als het goed gaat. En niemand weet precies wat er gaat gebeuren in Amerika of wat er gaat gebeuren in Rusland. Wanneer Poetin zegt, weet u niet. Of misschien verandert de regering in Amerika. In elk geval is het zo dat ruimtestation, dat de meeste landen en space agencies hebben dat nou goedgekeurd tot 2030. Dat ruimtestation ISS. Rusland geloof ik tot 2028. Na die tijd komt er misschien wel een commercieel ruimtestation. Wat de rol van het ISS gaat overnemen, want het ISS begint dan misschien wel wat oud te worden. En als dat zo is, dan weten we niet natuurlijk of daar nog Russen op zouden samenwerken. Want er zijn dan een stuk of 5 kandidaten voor, maar die zijn allemaal niet Russisch. Maar in de komende jaren hopen we toch nog wel een tijd zo door te kunnen gaan. Ja. En met enige onzekerheid, dat is waar. Hartelijk dank, Philippe Schonians, projectmanager bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Zometeen, als het aan de Raad voor Cultuur ligt, moeten onze koloniale archieven gemakkelijker te bereiken zijn. Ster. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hier is Suzanne de Vries. De Israëlische premier Netanyahu heeft een bezoek aan Washington afgezegd. Reden is de oproep van de VN-veiligheidsraad tot een wapenstilstand in Gaza. Het is voor het eerst dat de landen in de Veiligheidsraad het met elkaar eens zijn. De VS stemde niet mee. De Amerikaanse oud-president Trump hoeft vandaag toch niet $454 miljoen aan borg te betalen voor een verloren fraudezaak. Hij mag het later betalen, maar dan moet hij wel binnen 10 dagen al een bedrag van $175 miljoen betalen. Trump zegt dat hij zich neerlegt bij het besluit. Frankrijk zet nog eens 4000 militairen in op openbare plekken om die dan te beveiligen. Aanleiding is de aanslag in Moskou. President Macron zei dat de terroristen ook plannen hadden om in Frankrijk aanslagen te plegen. De Europese Commissie legt mogelijk miljarden boetes op aan grote techbedrijven als Apple, Amazon en Meta vanwege machtsmisbruik en oneerlijke concurrentie. Zo zou Amazon zijn eigen producten voortrekken in de webwinkel en is Apple mogelijk niet transparant genoeg over kosten en voorwaarden. Erik Evengroen, waar staat het vast? Nou, onder andere op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar rijdt het langzaam over 8 kilometer... met een vertraging van een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagenstein. En het staat 13 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A50 nog een opvallende file Eindhoven richting Os. Voor Veghel-Noord 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weer. Willemijn, ja, het was hier echt prachtig vandaag. Ja, dat was het eigenlijk op heel veel plaatsen in ons land wel. Er waren wel verschillen, want in een hele brede strook over midden Nederland heeft de zon zo'n 8-9 uur geschenen. Op andere plaatsen uur of 4-5. Maar goed, nog steeds een zonnetje. Niet al te veel wind vandaag. Temperaturen zo tussen de 9 en de 13 graden, dus toch een beetje lente. Maar houden we dat zo? Ja en nee. Het is een beetje hoe je er tegenaan gaat kijken. Op dit moment hebben we dus al die opklaringen. Vandaar natuurlijk ook die zonneschijn. Voor komende nachten betekent dat zeker dieper landinwaarts temperaturen dicht bij het vriespunt. Net als afgelopen nacht eigenlijk ook wel. Ook dan staat er wel wat meer wind vannacht. Er is geen kans op mist wat dat betreft. En vooral aan zee trekt de wind nog wat verder aan. Komt een vrij krachtige wind uit het oosten te staan. En daar hebben we ook morgenochtend nog mee te maken. En morgen in de middag gaat die wind dan weer wat afnemen. Morgen overdag een vrij zonnig begin. In de loop loop van de middag komt er wat meer bewolking, maar regen verwachten we pas echt in de avonduren. Dat dan vooral voor het westen van Nederland. Dus overdag is het droog weer en steeds minder wind. Temperaturen tussen de 11 en de 16 graden, dus nog zelfs wat zachter dan dat het vandaag is. Als we dan naar de woensdag gaan kijken, dat is een dag met veel bewolking. Eigenlijk overdag al, pas later komt er dan wat zonneschijn. Maar tegelijkertijd zien we dan ook wel de kans op neerslag wat toenemen. De wind gaat ook aantrekken en ook donderdag speelt die wind best wel een rol van betekenis, denk ik. Dan liggen de temperaturen rond een graad of 12. Kunnen we ook wel wat neerslag verwachten. Vrijdag misschien een beetje een wat nattere dag. Al die dagen af en aan wat zonneschijn, maar misschien zijn het soms een handjevol zonnestralen. Andere dagen misschien net wat meer. En zaterdag, ja, de zaterdag van het paasweekend, dat wordt dan tot nu toe de warmste dag van het weekend met zo'n 17 graden. Misschien niet helemaal droog, maar wel erg lenteachtig qua temperatuur. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Mooi dat je er bent. Want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Door het koloniale verleden ligt een deel van de geschiedenis van Suriname, Indonesië en de Caribische eilanden in Nederlandse archieven. Maar die archieven zijn niet altijd even goed toegankelijk. En bovendien is er sprake van een eenzijdig perspectief. Dat zegt de Raad voor Cultuur. Vanmiddag kwam dat met een advies over hoe we moeten omgaan met deze koloniale archieven. Wim Manuhutu is historicus en erfgoeddeskundige en zit in de adviescommissie. Ik sprak hem vlak voor onze uitzending en vroeg hem waar we aan moeten denken als het gaat over die koloniale archieven. Dan moet u denken aan archieven die zijn gevormd door overheden, de Nederlandse koloniale overheid, toen die in verschillende landen over de hele wereld actief is geweest. Dus dat zijn bestuursarchieven over belastingen, maar ook over rechtspraak. Maar dat kunnen ook rapporten zijn van ambtenaren en handelaren. Want het begint eigenlijk al in de vroege 17e eeuw, toen de Nederlanders over de hele wereld aan het rondvaren waren. Dus dat hele brede spectrum van documenten en verzamelingen van documenten, dat zijn eigenlijk die koloniale archieven en documentaire collecties. En wat voor dingen staan daar allemaal in over mensen? Eigenlijk van alles en nog wat. Hoeveel belasting ze betaalden, hoeveel producten een bepaald dorp leverde en moest leveren aan de Nederlanders, maar soms ook hele persoonlijke gegevens over potentiële tegenstanders, potentiële bondgenoten. En zeker als het gaat om de 20e eeuw, dan zie je dat er ook heel duidelijk informatie in die koloniale archieven staat, waarin de Nederlandse overheid probeert greep te krijgen op mensen die zich ook uitspreken tegen dat koloniale gezag. En wat is het probleem met deze archieven? Het probleem, of misschien beter gezegd ook de uitdaging, is dat als je kijkt naar hoe die archieven zijn gevormd, dat waren natuurlijk allemaal rapporten, of vooral rapporten, die werden opgesteld door mensen die in dienst waren van de koloniale overheid en dus met een, laten we zeggen, Nederlandse bril hebben gekeken naar al die landen. Dus inhoudelijk gezien kom je heel veel te weten, maar altijd via de bril van de Nederlanders. Dus dat is één uitdaging. De andere uitdaging is dat natuurlijk die archieven zich deels in Nederland bevinden. Dat die deels zijn gedigitaliseerd, maar lang nog niet allemaal. En voor onderzoekers, maar ook voor een wat breder publiek uit veel landen die vroeger door Nederland zijn gekoloniseerd, dat het natuurlijk heel lastig is om toegang te krijgen tot, ja, die archieven. Dus mensen bijvoorbeeld in Indonesië die graag zouden willen weten wat er over hen in zo'n archief ligt, die moeten daarvoor dan afreizen naar Nederland om dat te weten te komen. Ja, het Nationaal Archief, moet ik zeggen, heeft in de afgelopen decennia flink wat materiaal gedigitaliseerd. Dus heel vaak kan het al wel online. Maar als je dan gaat kijken van hoe moet je nou zoeken in die ontzettende grote bergen aan archiefdocumenten, dan zie je toch heel vaak ook dat de indexen, de toegangen tot die archieven, toch heel vaak zijn geschreven vanuit een Nederlands perspectief. Soms ook een perspectief wat alweer van een tijd geleden dateert. Dus een van de dingen die de commissie constateert in zijn advies is ook dat er behoefte is aan een kritische reflectie op ook die indexen en die toegangen. Want waar zoek je nou op? Welke termen gebruik je? Welke termen wil je liever niet meer gebruiken? Nou, die waren misschien 40, 50, 60 jaar geleden nog heel gangbaar. Maar dat zijn geen termen die wij nu vandaag de dag... Wat voor termen bent u tegengekomen bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld een veelgebruikte term voor de oorspronkelijke bevolkingen van gebieden is inlander. Oh ja. Nou, dat zijn termen die passen heel erg in dat koloniale beeld, in dat koloniale verhaal. Maar dat zijn typisch van die termen. Nou, daarvan realiseren wij ons nu met z'n allen dat ook wel termen zijn met een hele negatieve lading. Of wanneer noem je nou iemand een opstandeling en niet een verzetstrijder? Nou, in die koloniale context ging het altijd om opstandelingen, bandieten. Maar dat is natuurlijk net hoe je tegen verzet aankijkt. Door welke bril je kijkt, ja. Precies. Dit is één onderdeel van uw advies. Wat staat er nog meer in? Nou, het advies legt eigenlijk heel sterk de nadruk op het belang van samenwerking om door middel van die archieven eigenlijk te werken aan herstel van historisch onrecht. Wat er in het verleden is gebeurd, dat kan niet meer veranderd worden. Maar het besef dat daar in het verleden en in die koloniale context sprake is van onrecht, dat staat heel sterk centraal in het advies. Waarbij wordt gezegd, die archieven kunnen ook een middel zijn om te werken aan herstel. En dat doe je onder andere door op gelijkwaardige basis samen te werken met archieven en met andere betrokkenen in landen die voorheen gekoloniseerd zijn geweest door Nederland. En met name die samenwerking, en dat kregen we ook heel vaak terug in de vele gesprekken die we hebben gevoerd met mensen en instellingen uit die gebieden, daar werd altijd van gezegd, het gaat ons eigenlijk primair om die gelijkwaardigheid en om die samenwerking. En hoe dat van geval tot geval uitwerkt, dat is ook belangrijk, maar het gaat ons echt om die gelijkwaardige samenwerking. Ja. Meneer Manhoutou, veel van wat u vertelt doet ook denken aan kunstwerken, hè, geroofde koloniale kunstwerken. Dan hebben we het ook vaak over restitutie, over het teruggeven van werken. Is daar hier ook sprake van? Het kan aan de orde zijn. Hè. Dus voor de commissie is het zo dat restitutie, teruggave, is onderdeel van het herstellen van een relatie. Maar het hoeft niet altijd te resulteren in restitutie. En daarom stellen wij als commissie en daarom stelt de Raad voor Cultuur ook voor om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen met deskundigen uit binnen, maar ook uit buitenland. Dus inclusief landen die voor vroeger gekoloniseerd zijn. Om daar gezamenlijk naar te kijken mocht zo'n vraag zich voordoen. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit jaar is er voor het eerst een centrale aanmeldweek waar achtste groepers zich inschrijven voor de middelbare school. Hierdoor hebben alle kinderen evenveel kans om op de school van hun voorkeur terecht te komen. Verslaggever Mark Robin Visser is in Dordrecht bij het Stedelijk Dalton Lyceum, waar ze een feestje van die aanmeldweek maken. Nou, je hoort het, er is hier echte nep-champagne, zonder alcohol. En er zijn gebakjes en zo maken ze er hier echt een feestje van. En de ouders en de kinderen druppelen binnen al met de papieren in de hand. Had u dit verwacht dat u zo ontvangen zou worden? We wisten het door de informatieavond van de ouders dat maandag een feestje gemaakt werd. Dus toen dachten we, ja, dan gaan we wel op een feestje inschrijven. Ja. Vindt u het een feestelijk moment? Nou, zeker. Heel speciaal. En voor mij is de eerste die naar de middelbare school gaat. Ja, wie is dat? Wie is, ja, welke is van u? Bastiaan? Proost, Bastiaan. Proost. Ik zeg proost. Ja, dankjewel. Had jij dat gedacht dat je hier meteen al champagne zou gaan drinken op school? Nee. Hey, vertel eens, Bastiaan, waarom wil jij zo graag naar deze school? Omdat ik gewoon een leuke school vind. Ja? Ja, we gaan met 7 andere jongens uit onze klas ook naar Dalton. Dus het is wel leuk. Jullie blijven bij elkaar? Ja. Aha. Ja, die kurken die blijven maar ploppen hier. Ja, goed, de aankomende leerlingen en hun ouders worden hier naar een tafel gebracht. Daar kunnen ze hun officiële inschrijving doen. En dan krijg je er ook iets voor terug. Een aanmeldcertificaat. Wist u dat hij een certificaat kreeg? Ja, krijgen de aanmelden. Ja, voor het aanmelden. Nou, kijk eens alsjeblieft. Dit is jouw diploma. Hartelijk welkom bij ons op school. Je mag zo meteen, krijg je nog een mapje van mijn collega. Dan ga je naar de volgende tafel. En dan mag je in de rij gaan staan om een officieel fotomoment. En dan ga jij tekenen samen met de rector. En dan ben je aangemeld voor de school. Nou, het kan gewoon niet op. Dan krijg je champagne en gebak en een certificaat. En dan mag je ook nog op de foto. Ik loop even naar de rector. Oké. En heb je een handtekening of niet? Ja. Dan mag je daar je handtekening zetten en inderdaad in de camera kijken. Zeg meneer de rector, het is net alsof ze al een diploma hebben gehaald. Maar ze hebben nog niks gedaan. Nee, het is het begin van hun carrière hier op school. Ja, een feestelijk begin. Een heel feestelijk begin, ja. Nou ja, je ziet ze hoe professioneel die al eigenlijk zijn handtekening zit. Gewoon. Dus deze gaat goed. Hij kan vast oefenen voor later. Hij kan oefenen voor later, absoluut. Alsjeblieft, voor je mapje. Nou, hoe is de foto geworden? Goed. Ja, ben je er tevreden mee? Ja. Ga je die nou boven je bed hangen? Denk niet. Toch niet? Nee. Ja, wij hangen hem wel even aan de muur, hoor. Dat komt helemaal goed. En Mark Robin Visser is nog in Dordrecht bij het Stedelijk Dalton Lyceum. Mark Robin, waarom organiseren ze zo'n centrale aanmeldweek? Ja, een nieuw systeem, hè, voor aanmelding. En ja, een van de bedoelingen van dat nieuwe systeem is om toch iets meer kansengelijkheid te bieden. Nou, hoe dat nou precies in elkaar zit, ga ik bespreken met Jesse Verbraak. Die is hier teamleider op school. En die zit de hele middag al die printjes van die foto's te maken. Ik geloof dat u er al een stuk of 60 heeft gemaakt. Nou, we stonden net op 74 en we gaan nog stug door, dus het gaat heel goed. Jullie maken er echt een feestje van. Waarom is dit nou, die centrale aanmeldweek? Ja, dat is dus om de kansengelijkheid bij het aanmelden te bevorderen. Zodat leerlingen die wat later aanmelden eventueel dezelfde kansen hebben als leerlingen die al vroeg zijn. Ging dat dan vroeger vorig jaar mis? Nou, in onze regio in Dordrecht is dat niet het geval. Daar hebben we ruimte voor alle leerlingen die zich aanmelden. Maar in regio's als Amsterdam of Breda, ja, daar merk je toch dat leerlingen meerdere scholen als keuze op moeten geven. En dan kan het afhangen van hoe snel je bent. Jullie hebben hier plek voor zo'n 200 leerlingen. Nou, dat aantal aanmeldingen haal je meestal niet, hè? Dus hier kan iedereen terecht. Maar in grotere steden kan het zijn dat er nog een notaris aan te pas moet komen. Ja, nou daar is het altijd wel heel spannend inderdaad. Ja. En dan kan het zijn dat je soms je tweede of zelfs slechts je derde keuze toegewezen krijgt. Ja, en dat is toch wel teleurstellend in zo'n hele spannende periode van groep 8 naar de middelbare school. Is dit ingrijpend voor jullie en voor je collega's? Nou, voor ons proces is het op zich niet zo spannend. Wij zorgen dat we de dossiers goed en snel doornemen. Zodat we voor de meivakantie nog aan kinderen kunnen laten weten of ze wel of niet geplaatst kunnen worden. En jullie maken er dus met die aspirant leerlingen echt een formeel momentje van, met een handtekening en een certificaat. Ja, ja, zo'n nieuwe week geeft ook nieuwe kansen. En toen hebben we meteen gezegd, hier moeten we een momentje van maken. We maken er een feestje van met een mooie foto, zodat die leerlingen meteen voor de eeuwigheid zijn vastgelegd. Dus het is niet alleen eerlijker, maar ook nog een beetje leuker. Ja, nou dat denk ik zeker. Voor de leerlingen uit groep 8 is het echt wel een momentje. En het is toch een grote stap en die wordt nu feestelijk aangevlogen. Jesse Verbraak, dank u wel. En maar weer terug naar de printer, want de volgende kandidaat zit alweer klaar. Ja, dat gaan we doen. Dank je. Jesse Verbraak was dat van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. In gesprek met Mark Robin Visser. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, vooral nog altijd veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Wat wel opvalt nu is de A2 Amsterdam richting Utrecht. De knoop het Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat 5 kilometer file met zeker een kwartier op onthoud. De Belgische Voetbalbond heeft een boete geëist voor alle spelers en de coaches die 17 maart op het veld stonden bij de wedstrijd tussen Westerlo en Racing Genk. De twee ploegen deden in de laatste minuten vrijwel niets meer, omdat ze met het 1-1 gelijkspel allebei geplaatst waren voor de play-offs. Ja, dat heb ik zo extreem heb ik dat toch nog maar zelden gezien. De keerzijn van zo'n spanningsmoment natuurlijk. De spelers moeten er allemaal mee lachen ondertussen. Het is wel geen reclame voor het voetbal, dat wil ik nu toch nog eens even zeggen. Het op deze manier erop leggen, nee. Westerlo ontsloeg na de wedstrijd als een trainer vanwege de salonremise. De Belgische arbitragecommissie bepaalt volgende week of de boetes van in totaal zo'n €50.000 ook worden opgelegd. Een toptransfer voor handbalinternational Larissa Nusser. Na de zomer gaat ze spelen bij de Noorse topclub Vipers Kristiansand. De international van Oranje heeft voor 2 jaar getekend bij de club die de afgelopen 3 jaar de Champions League won. Ze wordt bij Vipers ploeggenote van Loyce Abbing. En Dean Bonjasky, de zoon van voormalig kickbokser Remy Bonjasky, heeft een mooie stap gezet in zijn nog prille voetbalcarrière. Dean van 14 gaat voetballen voor West Ham United. Dean speelde eerder in de jeugd van FC Volendam. Hij zou niet de eerste zoon van een kickbokser zijn die het schopt tot voetballer. Vader Melvin en zoon Million Manhoef gingen de Bonjaskies al voor. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nederlandse Dartbond heeft gereageerd op het vertrek van 2 dartsters uit het Nederlandse team. Eline de Graaf en Anka Zijlstra maakten afgelopen weekend bekend dat ze geen team willen vormen met transvrouw Noaline van Leuven. Paul Engelbertink is directeur van de Dartbond. Goedemiddag. Een hele goede middag. Wat vindt u ervan dat 2 darters geen team willen vormen met Van Leuven? Dat vind ik opmerkelijk. En met name over het momentum wanneer dit bekend is gemaakt. Omdat ze al enige tijd met Noah in het nationale team zaten. Dus dat vind ik opmerkelijk. Ja, en wat vindt u dan vooral opmerkelijk? Nou, we hebben met elkaar regels en richtlijnen afgesproken binnen de Dartspot. En dat hebben we in samenspraak met NOC-NSF gedaan en met de Wereldbond. En daarin staat heel duidelijk beschreven waaraan iemand moet voldoen om in de damescategorie mee te mogen spelen. Dit is een richtlijn gender en seksdiverse personen. Mm-hmm. En dit is eigenlijk al sinds 2021 van kracht. Dat is heel zorgvuldig in elkaar gezet. En Noaline, de persoon die het nu betreft, die voldoet aan alle eisen, om het zo te zeggen, waaraan ze moet voldoen. Ze is gewoon in haar paspoort ook vrouw. Dus zij mag wat ons betreft gewoon meedoen bij de dames. En dat mag ze nu en dat mag ze in de toekomst ook. Ja. Voorlopig, voor zover er dit gaande is. En u zegt, zij mag dus gewoon meedoen. Dan nogmaals de vraag, wat vindt u ervan dat 2 andere dartsers zeggen, nou, niet met ons? Nou, dat is een vrije keuze. Kijk, iedereen mag zelf een mening hebben en die ook vormen en ook zelf daar consequenties aan verbinden. Maar wij betreuren dit en wij vinden het jammer dat het op deze manier gebeurd is. En staan ook niet achter de woorden die daar in die berichten gesproken worden. En dat hebben we vanmiddag ook met verschillende reacties aangetoond en ook op onze eigen website gezet. Dat Noaline gewoon bij ons van harte welkom is. Dat wij staan voor een spot waar iedereen zich veilig voelt, waar iedereen aan mee kan doen. En voor een gezonde, inclusieve spotomgeving. Dus dat verschilt van de mening van de dames. En bij ons is Noaline van harte welkom. Was bij de Dartbond al langer bekend dat deze 2 dartsers niet in 1 team wilden met Noaline van Leuven? Nou, ze zaten in 1 team met Noaline van Leuven vrij lang. Ja. Ze hebben ook succesvol gepresteerd met elkaar. En natuurlijk weten wij wel dat er wel af en toe wat moeilijke uitdagingen zijn, ook voor deze 2 dames. Hè? Dat ze op social media benaderd worden over het feit dat ze met een transgender spelen. Dat ze op toernooien daar vragen over krijgen. En daar hebben we ook alle begrip voor. En daar hebben we ook wel eens met ze over gesproken. Maar omdat wij gewoon de regels en richtlijnen volgen die we met elkaar hebben afgesproken, is dat de gang van zaken zoals het nu is. En dat hebben we ook uitgelegd. En we blijven ook in gesprek met ze. En we vinden het ook erg vervelend wat er nu gebeurt. Want er is echt een mediastorm op gang gekomen met heel veel negatieve reacties beide kanten op. En nogmaals, ik begrijp dat er verschillende meningen zijn over dit thema, maar ik betreur wel hoe negatief er gereageerd wordt op social media en op andere mediakanalen. Vooral omdat er eigenlijk geen rekening wordt gehouden met de speelsters waar het nu over gaat. Dus ik wil eigenlijk bij deze ook maar gelijk een oproep doen dat iedereen eerst even heel goed nadenkt voordat hij iets op social media plaatst. U schrijft en u zegt nu ook weer dat u staat voor een dartsport waarin iedereen zich thuis voelt, dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, politieke voorkeur, geslacht, seksuele geaardheid, ras of religie. Doet u als dartbond genoeg om dat te bereiken? Volgens mij doen wij er alles aan wat binnen onze macht ligt om dat te bereiken. Dit is iets wat wij ook al jaren roepen. En dit is ook iets wat we met verschillende campagnes uitdragen, samen met NOC-NSF en met heel veel andere sportbonden. Maar toch gebeurt dit. En toch gebeurt er dit. En toch gebeurt dit, ja. En je zult altijd mensen houden die voor hun eigen mening opkomen, en dat mag, en daar consequenties aan verbinden. En wij kunnen niet iedereen in een harnas zetten en ze laten vertellen wat wij vinden dat ze moeten vertellen. Nee. Dus dit soort incidenten kunnen natuurlijk overal en altijd gebeuren. En dit is natuurlijk een heel moeilijk onderwerp waar de meningen gewoon, niet alleen bij ons, maar maatschappij breed, over verschillen. Ja, maar bij u is in ieder geval, die dingen. Zo zegt u, Nolin van Leuven, van harte welkom. Dank u wel. Directeur Paul Engelbertink van de Dartbond. En dan, de Nederlandse hip-hop scene treurt om het verlies van een iconische rapper. De 5 voor 6. Rapper Def Rhymes is gisteren overleden als gevolg van hartfalen. Hij was 53. Def Rhymes was vooral bekend van zijn hits Schudden en Doekoe. Bijna 25 jaar later zijn deze liedjes nog steeds te horen. Wat heeft Def Rhymes betekend voor de Nederlandse hip-hop? Hij was een van de eerste Nederlandse rappers met een hele dikke nummer 1 hit op zijn naam, Doekoe. Dit is Phonics DJ Fernando Halman. Hij interviewde Def Rhymes vorig jaar nog. En Kees de Koning, de oprichter van Top Notch, die hoorde dat nummer. En die zei, dit is een hit. En ja, de rest is geschiedenis. Toen kwamen alle andere songs, Puff. Toen kwam ook nog eens Schudden daarna. Dus hij schudde letterlijk de hits gewoon uit zijn mouw. Maar al ver voor deze hits was Def Rhymes al bezig en rapte hij ook in het Engels, zoals in dit nummer uit 1992. Voor veel Nederlandse artiesten betekende Def Rhymes dan ook veel. Def Rhymes was een bijzonder originele persoonlijkheid en diep geworteld in de hiphopcultuur. Dit is Brain Power. Hij kende Def Rhymes goed en ze traden ook samen op. Gedurende een zeer productieve carrière van praktisch 40 jaar bracht hij op geheel eigen wijze zijn repertoire met een sterke combinatie van talent en humor. Ik ben boos toen ik een harde scheet en toen werden ze. En die twee elementen wist hij door zijn unieke energie als geen ander samen te smelten, waarmee hij overal de tent afbrak. Def Rhymes zal in ieder geval worden herinnerd als een echt podiumbeest. Ja, je had erbij moeten zijn. Ik heb hem in de 90s, in de zeros, in de 10s en in de 20s podia zien afbreken. Def Rhymes, een entertainer en een grootheid in de Nederlandse rapgeschiedenis. Ik ben zelf ook echt dankbaar en blij dat we elkaar ruim 25 jaar continu op tour tegenkwamen en regelmatig het podium mochten delen. Want Def Rhymes heeft ons allemaal power gegeven. En we houden van je, Def. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margreet van der Laar. Ik zou even bellen. Margreet van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals we op het einde behandeld, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margreet de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op het verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Eliza was here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers of meer kubieke meters? Meer trekkracht of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix. Nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Onze showrooms zijn tweede paasdag open. Check de beste autodeals op hedinautomotive.nl. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Sneller dan verwacht weten we wie de nieuwe president is van Senegal. En meer reacties op de resolutie van de VN-veiligheidsraad. Die roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Daarover al meer in het NOS-journaal met Suzanne de Vries. De Israëlische premier Netanyahu heeft een bezoek aan Washington afgezegd. Reden is een oproep van de VN-veiligheidsraad tot een wapenstilstand in Gaza. Het is voor het eerst dat de landen in de Veiligheidsraad het met elkaar eens zijn. De VS stemde niet mee, terwijl Israël dat land juist had gevraagd om een veto uit te spreken. Dat de VS dat niet doet, neemt Netanyahu hen kwalijk. Dat zegt correspondent Nasra Habiballah. Israël zegt de VS die schaadt daarmee het doel van de oorlog, schaadt daarmee pogingen om de gijzelaars vrij te krijgen. En premier Netanyahu heeft daarom besloten om niet een delegatie naar de VS te sturen, die daar eigenlijk deze week naartoe zou gaan, op verzoek van president Biden, om samen te praten over de toekomst van de stad Rafah. Netanyahu wil die stad binnenvallen, de VS is daartegen. De politie heeft 5 jongens aangehouden na explosies bij woningen in Zwanenburg in Noord-Holland. De jongens zijn tussen de 15 en 17 jaar en komen uit Rotterdam. De politie denkt dat de aanleiding van de explosies ligt bij een conflict in de criminele sfeer, gericht tegen één persoon. De politie maakt zich zorgen dat er steeds vaker minderjarigen worden ingezet bij de uitvoering van explosies. Frankrijk gaat duizenden militairen extra mobiliseren voor de beveiliging van openbare plekken. Aanleiding is de aanslag van vrijdag in Moskou. President Macron zei dat de terroristen ook plannen hadden om toe te slaan in Frankrijk. Boeing neemt eind dit jaar afscheid van topman Calhoun. De directeur van de vliegtuigbouwer kondigde zijn vertrek aan, maar gaf geen exacte reden. Boeing kampt met veel tegenslagen door technische mankementen. De Vlaamse politicus Philip de Winter heeft jarenlang voor de Chinese Communistische Partij gewerkt. Dat zeggen verschillende media in België. Ze zouden documenten hebben die dat bevestigen. De Winter spreekt alle beschuldigingen tegen. De Amerikaanse oud-president Trump hoeft vandaag toch niet $454 miljoen aan borg te betalen voor een verloren fraudezaak. Hij mag het later betalen, maar dan moet hij wel binnen 10 dagen al een bedrag van $175 miljoen betalen. Trump legt zich neer bij het besluit. Dat zei hij na afloop van de zitting in een hal vol met pers. So I greatly respect the decision of the appellate division and I'll post either $175 million in cash or bonds or security or whatever is necessary very quickly within the 10 days. Trump voegde er nog aan toe dat hij de rechter een schande vindt voor de VS en dat dit soort dingen niet zouden mogen gebeuren. Zangeres Lenny Koer heeft aangifte gedaan tegen 4 actievoerders die gisteren haar concert hebben verstoord in Waalwijk. Ze worden verdacht van belediging, smaad, laster en verstoring van de openbare orde. De politie heeft het viertal nog niet gevonden en spreekt van een volstrekt ongepaste actie. Tijdens het optreden van Lenny Koer rolden de demonstranten een Palestijnse vlag uit. Ze scholden Koer uit voor terrorist. Haar familie in Israël werd beschuldigd van medeplichtigheid aan genocide. De actievoerders werden daarop het theater uitgezet. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgen begint zonnig. Het blijft overdag ook droog. In de avond gaat het regenen. Het wordt 12 tot 16 graden. Suzanne, dank je wel. Erik Evengroen, waar staat het nog vast? Nou, op een aantal plekken, maar de meeste files worden alweer korter gelukkig. De meeste vertraging zien we nog op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maars en Ouderijn was een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog 5 kilometer file met 25 minuten oponthoud. De A12 dan Arnhem richting Den Haag. Voor Harmelen 12 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Papendrecht is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar. De mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur. Ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. vdgarde.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook. De Verenigde Staten onthielden zich van stemming. Het land is voor een diplomatieke oplossing. We know that it is through only through diplomacy that we can push this agenda forward. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot is blij dat de resolutie in de Veiligheidsraad er doorheen is gekomen. Wat ik vooral hoop is dat er nu hele stevige druk op de onderhandelende partijen komt, op Israël en Hamas, om daadwerkelijk tot een onmiddellijk staakt het vuur te komen. En dat de Veiligheidsraad dit nu gezamenlijk beslist, dat al die landen op één lijn zitten, dat is essentieel om druk op te voeren om tot een onmiddellijk staakt het vuur in de praktijk te komen. Tot nu toe lijkt Netanyahu zich niet heel erg veel aan te trekken van dit soort oproepen. Heeft u er vertrouwen in dat het nu wel gaat gebeuren? Het gaat hier natuurlijk om twee strijdende partijen. Het gaat hier om Hamas en het gaat om Israël. De Veiligheidsraad beslist nu voor het eerst in een conflict dat al bijna een half jaar duurt, dat er een onmiddellijk staakt het vuren komt. Wereldbreed zeggen landen dit nu gezamenlijk. Dat moet druk leggen op Hamas. Dat moet druk leggen op Israël om tot een tijdelijk een onmiddellijk staakt het vuren te komen. U vorige week met de EU ook al een oproep gedaan om Rafah niet binnen te vallen. Wat heeft dat opgeleverd? In de Europese Unie hebben we als Nederland ook er echt druk op gezet dat alle regeringsleiders gezamenlijk een uitspraak zouden doen. Dat gaat niet alleen om het voorkomen van een inval in Rafah. Dat zou een grote humanitaire ramp zijn. Maar ook in die oproep van de Europese regeringsleiders zat ook al een staakt het vuren. En dat de Veiligheidsraad dit nu ook aangeeft, dat maakt dat de internationale druk enorm is om nu echt tot een stop in het vechten te komen, zodat gijzelaars kunnen worden vrijgelaten en een massief meer humanitaire hulp in Gaza binnenkomt. Dat is heel urgent. Premier Netanyahu heeft nu zijn bezoek aan Washington D.C. met een delegatie afgezegd. Wat betekent dat? Ik vind vooral van belang dat alle partijen met elkaar blijven spreken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een onafhankelijke Palestijnse staat en een veilig Israël. En dat komt alleen maar als regeringsleiders ook met elkaar het gesprek blijven voeren en dat men bereid is om tot een onmiddellijk staakt het vuren te komen. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot in gesprek met politiek verslaggever Hatice Sharaba. Sneller dan verwacht is duidelijk wie de nieuwe president van Senegal wordt. De uitslag van die gisteren gehouden verkiezingen zou pas later deze week komen. Maar de kandidaat van de zittende coalitiepartij, Ba, heeft zojuist zijn verlies toegegeven aan zijn uitdager, Diomaye Faye. Correspondent Saskia Houtuin in Senegal. Hoe zit het met die uitslag, Saskia? Is die al officieel? Nee, dit is nog niet de officiële uitslag. Dat moet de kiescommissie hier bekend gaan maken zodra alle stemmen zijn geteld en met precies bekend is met welk percentage Bassirou Diomaye Faye heeft gewonnen. Maar inmiddels zijn er dus wel genoeg stemmen geteld waardoor ook president Macky Sall en daarnaast Amadou Ba, de voormalig premier en voorkeurskandidaat van Sall, zijn conclusies heeft moeten trekken. En Faye is dus gebeld om hem te feliciteren met de winst van deze verkiezingen, zonder dat daar dus een tweede ronde aan te pas hoeft te komen. Dus Faye heeft met een absolute meerderheid de verkiezingen gewonnen. En wie is Faye? Ja, Faye, dat is een voormalig belastinginspecteur. Hij zat bijna een jaar lang tot vorige week nog in de gevangenis voor minachting van de rechtsstaat en oproepen tot opstand in een post op Facebook. En dat hij gekozen is tot president, dat was eigenlijk helemaal niet het oorspronkelijke plan van zijn partij. De grote man om wie het de afgelopen jaren hier allemaal draaide, dat is Ousmane Sonko. Hij is degene die in korte tijd enorm populair is geworden, vooral bij jonge Senegalezen. En dat zijn er heel erg veel. Meer dan driekwart van de Senegalezen is jonger dan 35 jaar. Maar Sonko was uitgesloten van deelname in deze verkiezingen vanwege een veroordeling. En daarop heeft Sonko dus zijn rechterhand Bassirou Diomaye Faye naar voren geschoven. En samen hebben ze, nadat ze waren vrijgelaten vorige week uit de gevangenis, campagne gevoerd met de slogan Diomaye is Sonko, Sonko is Diomaye. En op die manier hebben ze dus gewonnen als duo, met Diomaye dus als president. En hoe bijzonder is het dat dit duo met Diomaye als president heeft gewonnen? Ja, dat is echt wel heel erg bijzonder, want er is ontzettend veel gedaan om hem en Sonko tegen te werken. Demonstraties die door zijn partij zijn georganiseerd, die werden hard neergeslagen. Ousmane Sonko zelf, die werd omschreven als een vijand voor de republiek. Ervan beschuldigd ook om geleerd te zijn aan terreurgroepen. Er waren meerdere rechtszaken, vooral tegen Sonko, waarvan zijn entourage zegt dat ze allemaal politiek gemotiveerd waren. Dat geldt dus ook voor Faye, die dus bijna een jaar vast zat voor dat Facebookbericht. En ja, al die manieren zijn er dus geweest geprobeerd om Sonko en Faye en zijn partij klein te houden. Die hebben niet gewerkt. Sterker nog, het tegenovergestelde is gebeurd. De woede richting de overheid naar president Macky Sall, die is alleen maar verder gegroeid. En zo heeft het dus gekund dat zijn opponenten steeds populairder werden, met dus als uitslag ook verkiezingswinst. En als hij nou zo meteen president is, Saskia, wat gaat er dan veranderen in Senegal? Ja, er zijn nu nog een paar vragen daarover. Wat gaat er gebeuren met Sonko zelf, waar ik het net over had? Want hij is toch wel de grote man achter Faye. Wat voor rol gaat hij krijgen? En ook ja, hoeveel van de beloftes van het partijprogramma van Faye gaan standhouden? Ze profileren zichzelf als een linkse nationalistische partij die wil breken met het verleden, met de gevestigde orde. Dat is dus wel heel erg duidelijk. Wat ze bijvoorbeeld ook willen is uit de regionale munt stappen, de France CFA. Ze willen ook afspraken met het buitenland, zoals visserij, akkoorden opnieuw gaan heronderhandelen. En bovenal willen ze de relatie met voormalig kolonisator Frankrijk gaan veranderen. Al moet ik er wel bij zeggen, de toon die Faye aansloeg tijdens zijn campagne afgelopen week was al wat meer gematigd. Dus we kunnen ook niet gaan verwachten dat alle Franse bedrijven of zo binnenkort het land zouden moeten verlaten. Maar er gaat wel heel erg veel veranderen hier de komende tijd. Dus dit zijn hele bijzondere tijden voor Senegal die nu gaan aanbreken. Dankjewel, Saskia Houtuin in Senegal. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou ja, de files worden nog altijd snel korter. Er staat nu zo'n 100 kilometer file nog. De meeste vertraging bij Utrecht, onder andere op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Harmelen rijdt het langzaam over 13 kilometer met een vertraging van 20 minuten. Advocaat Gerald Roethoff gaat in beroep tegen het besluit van de Raad van Discipline om hem voor 6 weken te schorsen. Volgens de raad is vast komen te staan dat hij informatie heeft gelekt, maar Roethoff accepteert die uitspraak niet. Daardoor wordt zijn schorsing uitgesteld. Een andere schorsing van 4 weken blijft wel staan. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het demissionaire kabinet is bereid miljarden euro's te steken in Eindhoven om technologiebedrijven voor die regio te behouden. Ingewijden vertellen dat in principe vandaag en morgen de laatste onderhandelingen over dat plan plaatsvinden. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, waarom doet het kabinet dat? Ja, het kabinet ziet dat de industrie en het bedrijfsleven rond Eindhoven in de zogenoemde Brainport momenteel harder groeit dan de regio op lange termijn aan kan. En het kabinet vreest daarom dat op lange termijn bedrijven juist niet meer voor de regio kiezen als er niet wordt ingegrepen. Dat is iets waar de burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, langer voor aan het pleiten is en voor waarschuwt. En ook het bedrijfsleven waarschuwt er zelf voor. Bijvoorbeeld 2 weken geleden ASML-topman Wenning nog in het torentje bij Rutte. Die zegt, ja, er is een investering in de regio nodig om ervoor te zorgen dat bedrijven ook in de toekomst in Eindhoven willen blijven groeien. En waar wordt dan nu de portemonnee voor getrokken? Ja, op dit moment ligt het voor 3 zaken ligt er geld op tafel. De bedragen staan nog niet vast, want er wordt dus nog onderhandeld. Maar het gaat bijvoorbeeld over nieuw technisch personeel. Al die bedrijven, ASML en andere technische bedrijven, die hebben een schreeuwend tekort aan dat personeel. Ja, de hogescholen en universiteiten en mbo's die hebben niet genoeg capaciteit om al die bedrijven te voorzien. Dus die moeten uitbreiden. Dus wat nu voor ligt is dat er jaarlijks 100 miljoen meer voor wordt uitgetrokken, structureel. En dat er incidenteel nog eens 900 miljoen voor wordt uitgetrokken. Nou ja, daarnaast ligt er 500 miljoen op tafel om snelwegen rond Eindhoven te verbeteren. En al die medewerkers en al die personeel wat die bedrijven aantrekken, die moeten natuurlijk ook ergens wonen. Nou, in Eindhoven is ook een woningtekort. Het kabinet is daarom bereid om 100 miljoen extra voor de regio uit te trekken. Maar wel alleen als ook de regio zelf een vergelijkbaar bedrag uittrekt en als de bedrijven zoals ASML ook de portemonnee trekken. Worden daarmee alle wensen van de bedrijven vervuld? Nou, voor een belangrijk deel wel. De regio zegt dat ze eigenlijk meer geld nodig hebben, maar het kabinet of de ingewijden vertellen ons ook, ja, het kabinet is demissionair, dus we kunnen ook niet alles doen. Dus ze moeten natuurlijk ook onderhandelen met een nieuw kabinet of op de formatietafel dingen proberen te regelen. Maar dit is een stap die we nu al kunnen zetten. Het bedrijfsleven wil daarnaast nog dat er een aantal fiscale maatregelen die afgelopen maanden genomen zijn, worden teruggedraaid. En ik word nu een beetje technisch, maar het gaat bijvoorbeeld over de verzobering van de expatregeling. Dat is een belastingkorting voor werknemers die uit het buitenland komen. En het gaat over de belasting op inkoop van eigen aandelen. Dat zijn maatregelen die vlak voor de verkiezingen genomen zijn door de Tweede Kamer om andere zaken te kunnen betalen. Ja, dat doet het bedrijfsleven pijn. Het demissionaire kabinet was het er ook niet mee eens dat de Tweede Kamer dit wilde. Die hebben ook gezegd van ja, wij willen wel op zoek naar andere dekking om jullie plannen te betalen. We zullen met een voorstel binnenkort komen. Maar dan moeten jullie het als Tweede Kamer er wel over eens zijn waar we dan geld gaan uittrekken. Dus de toezegging is dat er binnenkort ook nog een voorstel komt vanuit het kabinet om die fiscale maatregelen aan te passen. Maar die liggen dus nog wel op tafel. Dus er is nog wel een wensenlijst vanuit het bedrijfsleven. Maar hoe zit het, Roel? Want je zegt al, het kabinet is demissionair, hè? Toch komt er dus een hele hoop geld. Hoe kan dat? Ja, het demissionaire kabinet die zegt, ja, dit is een onderwerp wat gewoon echt niet te lang kan blijven liggen. De oproep van de bedrijven, de waarschuwing die bedrijven geven, die is echt serieus te nemen. Dat ze zeggen, ja, anders investeren we misschien niet meer in Nederland en gaan we ergens anders proberen te groeien. Dus die zien gewoon dat dit een belangrijk onderwerp is waar ze niet te lang op kunnen wachten. En dat zie je ook bij andere onderwerpen gebeuren. Het kabinet is voor de zomer gevallen. Dat is 8-9 maanden geleden. Dingen kunnen niet meer blijven liggen. Dus het demissionaire kabinet begint ook weer echt beslissingen te nemen. En ze voelen tegelijkertijd ook die ruimte in de Tweede Kamer. Want toen ASML naar het torentje kwam en dreigde van misschien moeten we wel verplaatsen. Ja, toen zeiden bedrijven of partijen die ook aan tafel zaten bij de formatietafel, VVD VVD, NSC, BBB en nu vergeet ik de PVV uiteraard. Die zei, ja, ASML is belangrijk. We moeten kijken hoe we die bedrijven hier kunnen houden. Dus het demissionaire kabinet voelt ook de ruimte van de Tweede Kamer. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het gaat helemaal mis met de jeugdzorg in Enschede. Wethouder Harm-Jan Vedder schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er een tekort dreigt van tientallen miljoenen euro's en dat veel jongeren nog steeds niet goed worden geholpen. Ik sprak wethouder Vedder voor de uitzending en vroeg hem hoe dat tekort zover is opgelopen. Ja, dat is ook wel in de afgelopen jaren opgebouwd. Hè. Dus in 2015 hebben gemeenten de taak gekregen om goed te zorgen voor jongeren en de jeugdhulp te gaan regelen. En ondertussen zijn er ook allemaal bezuinigingen aangekoppeld. En dat is denk ik de kern van het probleem. Er staan ook nog bezuinigingen gepland voor de komende jaren. Waardoor de budgetten niet meer kloppen met wat wij nodig hebben om jongeren goed te helpen. Bezuinigingen dus enerzijds. Heeft u ook meer uitgaven aan de jeugdzorg? Ja, dat ook. Hè. Dus we zien dat in Enschede bijvoorbeeld 1 op de 6 jongeren in het jaar 2022 jeugdhulp had. 1 op de 6 jongeren? 1 op de 6 jongeren, ja, het is echt heel erg. Veel jongeren hebben dus hulp nodig, maar u schrijft ook in die brief dat ze niet altijd goed kunnen worden geholpen. Wat gaat er mis? Ja, klopt. Kijk, ik ben nu een jaar wethouder en daarvoor was ik directeur van 2 basisscholen. En ik weet nog zo dat ik een aantal jongeren had op mijn school die gewoon echt van hulpverlener naar hulpverlener werden gesleept. En dat gaat je gewoon aan het hart. Dat is niet de manier waarop je jongeren hulp wil geven. Dit zijn jongeren die hebben liefde, hulp en aandacht nodig. We moeten ervoor zorgen dat we ze veel beter gaan helpen. Dus dat betekent dat je veel beter aan de voorkant van de hulpvraag kijkt. Wat heeft deze jongere nodig en hoe kunnen we het in één keer goed regelen? Dat is bijvoorbeeld een van de dingen waar wij nu ook in Enschede naar aan het kijken zijn. Hoe kan het dat we daar nog niet goed genoeg in zijn? Dat de jongeren hebben gewoon recht op dat ze in één keer goed geholpen worden. Er dreigt dus bij u in de gemeente een tekort van tientallen miljoenen euro's. Wat betekent dat nou in de praktijk voor uw gemeente? Ja, dat we voor hele ingewikkelde keuzes staan. Want we moeten straks een begroting gaan maken voor het jaar 2025. En daar staat dus een min van 31 miljoen bij de jeugdzorg. Ten opzichte van het geld wat we van het Rijk krijgen. Dat is een enorm bedrag. En dat betekent dat we of moeten kiezen om heel hard te bezuinigen op jongeren. Nou, daarvan hebben wij al gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan jongeren niet kapot bezuinigen. Maar dat betekent dat we andere dingen niet kunnen doen. Dat we bijvoorbeeld geen geld hebben voor vergroening in de wijk. Of dat we mooie projecten in onze wijken, kwetsbare wijken, veel ook in Enschede, dat we die moeten stoppen. Het zijn duivelse dilemma's. En daarom ook de oproep aan het kabinet, of tenminste, ja, voor zover er een kabinet is nu, eigenlijk vooral de formerende partijen, hou op met ruzie maken in de media, ga onderhandelen en zorg dat gemeenten genoeg geld krijgen om hun taken uit te voeren. Ja, want u zegt dat ook in die brief, hè? Of u richt zich tot Den Haag en zegt, ik ga ook intensiever lobbyen voor een oplossing. Want wat heeft u nodig? Nou, we hebben eigenlijk 2 dingen nodig. 1, ik erken dat we als gemeente zelf ook wat moeten doen en dat we daar echt nog wel wat geld mee kunnen besparen ook. Juist door betere hulp te geven aan jongeren. Maar daarnaast is er gewoon echt meer geld nodig. Het gemeentefonds wordt met 3 miljard gekort. Dat is een onhoudbare situatie en daar moet het nieuwe kabinet echt aan tegemoet komen. Anders dan gaan er heel veel vervelende keuzes vallen in gemeenten waar niemand blij van wordt. Dat is 1. En 2, ik vind zelf ook dat de jeugdwet verbeterd moet worden. Meer ruimte voor gemeenten om op slimme en nieuwe manieren hulp te geven zonder heel veel bureaucratie. En duidelijkere afspraken over de meest complexe jeugdzorg. Zodat we daar niet als gemeente allemaal individueel afspraken over hoeven te maken met jeugdzorgaanbieders. Die worden daar zelf ook gek van. Maar dat er gewoon heldere standaarden zijn. U richtte zich net ook tot de partijen die nu een kabinet proberen te vormen. Hè? U zei stop met ruzie maken in de media en ga inhoudelijk aan de slag. Maar er is op dit moment natuurlijk wel een kabinet, een demissionair kabinet. Maar goed, er zijn mensen die aan het regeren zijn. Kunt u daar geen zaken mee doen? Ja, daar kunnen we op zichzelf wel zaken over doen. Bijvoorbeeld als het gaat om verbetering van de wet. Maar juist dat financiële perspectief, ja, dat moet echt van een nieuw kabinet komen. Want die bezuinigingen staan ingeboekt voor de komende jaren. En daar moet een nieuw kabinet beslissingen over nemen. Dus u mag best weten dat ik van het weekend echt ontplofte achter mijn telefoon toen ik de berichten binnen zag komen van Wilders die dan een tweetje doet richting Jezilgus en andersom. Die zijn dus voordat ze überhaupt nog maar een woord hebben gesproken over dit soort belangrijke onderwerpen, zijn ze voor het oog van heel Nederland ruzie aan het maken. Ik vind het echt onbestaanbaar, dat mag u eerlijk weten. Dat zei wethouder in Enschede, Harm-Jan Vedder. En dan een grote rel rondom de Japanse honkbalster Shohei Ohtani van de Los Angeles Dodgers. Want zijn naam wordt genoemd in een illegaal gokschandaal. Ohtani is Tiger Woods. He's Michael Jordan. He's become that big. He is an international star right now. If it is a scandal that includes him and he's just not a victim of it, it is horrible for baseball. It's worst case scenario. He's the biggest star right now. And we finally have a star in the game that you know, everybody in the world knows. So this could be devastating for the game. Ja, echt een heel grote ster dus. De Tiger Woods en Michael Jordan van het honkbal wordt hij hier genoemd. Buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Wie is hij, Ohtani? Ja, hij is echt een de wereldster, de Tiger Woods. Dus dat is natuurlijk eigenlijk de beste golfer van de wereld. Hij wordt eigenlijk vergeleken met Lionel Messi, Ronaldo. Maar ja, dit is natuurlijk honkbal. Hij is een ster in Japan. Hij is een ster in de Verenigde Staten. En hij is ook echt een van de best betaalde spelers. Al niet de best betaalde speler van de wereld. $700 miljoen heeft hij een contract voor 10 jaar bij de Los Angeles Dodgers. Dus ja, hij kan, wat ook nog heel erg mooi is aan hem, hij kan dus pitchen en slaan. Allebei heel erg goed. Dus en nu wordt hij ineens in verband gebracht met iets wat helemaal niks met honkbal te maken heeft. Dus dat is heel opvallend. Ja, want wat is er gebeurd? Ja, het is een beetje, er lopen allerlei verschillende verhalen. Dus ja, als Amerikanen eenmaal gaan speculeren, dan gaat die molen ineens helemaal op gang. Mm-hmm. Vooral die media. Maar ja, dat is ook wel weer het interessante, al die verwarring. Maar het begon eigenlijk hier. Er is een landelijk onderzoek naar een gokkantoor in Californië. En het is illegaal om te gokken in Californië. Dus daar werd onderzoek naar gedaan. En ineens kwam daar een naam naar boven. Die naam van Ohtani bij dat gokkantoor. Dus iedereen dacht ineens, hey, hoezo wordt Ohtani daar genoemd? Mm-hmm. En dat was ineens groot nieuws. En klopt dat dan ook? Want betekent dat dan dat hij daar heeft zitten gokken? Ja, dat is. Hij zegt dus zelf van niet. Het gerucht gaat namelijk dat zijn tolk geld van hem heeft verduisterd. Dus hij heeft altijd een tolk bij zich. Hij is Japans. Dus iemand vertaalt altijd voor hem. En hij zou dus $4.5 miljoen van hem hebben verduisterd om zijn eigen, dus van die tolk, zijn eigen gokschulden af te betalen. $4.5 miljoen. Ja, maar ja, die tolk die zegt dan weer, dat was ik niet. Hij gebruikt me nu als boeman. Ik word nu als boeman neergezet. Misschien is hij zelf wel betrokken. En dat is eigenlijk heel raar, terwijl ze wel gewoon goede vrienden zijn. Want ze trekken al jaren samen op. Want ja, hij moet eigenlijk alles voor Ohtani vertalen. Dus die tolk is meteen ontslagen door de Dodgers. Maar ja, er is niet helemaal duidelijk van wie is het nou. Nou, de Major League, de honkbalbond, heeft in ieder geval nu een onderzoek gestart. Om te kijken van wie is het wel? Het is wel eens niet dus eigenlijk. Ja, maar je zei net al, dit wordt echt heel groot opgepakt in Amerika. Het is een grote rel. Wat betekent dit voor de sport als blijkt dat Ohtani bij dit schandaal is betrokken? Ja, Ohtani is een beetje de knuffelbeer eigenlijk van het honkbal. Want in Japan wordt hij dus echt geliefd. Hij is dus fantastisch goed. Hij kan dus pitchen en hij kan dus slaan. Dus het is eigenlijk heel, niemand had hem achter hem gezocht dat dit gebeurde. En dat vond iedereen eigenlijk heel raar. Dus dat vindt iedereen heel erg jammer. Die droom die valt wel een beetje in duigen van alles wat hij heeft bereikt. Heel veel politici die grijpen het nu ook aan. Dus er zijn wat politici die zeggen, zie, we hadden al gokwetgeving moeten maken. Die willen dit nu ook. Dus het is echt wel iets heel groots. En dan gaat hij zelf vandaag reageren, begrijp ik. Hè? Wat wordt er verwacht? Ja, eindelijk, vorige week werd hij nog gezien, lachend met zijn tolk in de dugout. Niemand snapt het helemaal, hoe zij nu onderling zijn. Hij gaat nu voor het eerst duidelijkheid geven. Zijn coach zegt, het is goed dat hij eindelijk een keer duidelijkheid geeft. Maar we weten ook niet helemaal wat hij gaat zeggen, want hij zegt nooit zoveel eigenlijk in het openbaar, niet over het honkballeven en ook niet over het privéleven. Hij is gewoon de man waar je naar gaat kijken. Mm-hmm. Dus het is allemaal een beetje de vraag en een beetje vaag. Maar ja, het is wel heel ongelukkig, want het is opening day deze week. De grote opening van het honkbalseizoen. Dus het komt allemaal niet zo lekker uit voor Ohtani. Dus het is nog afwachten wat hij gaat zeggen en ook welke talk die dan bij zich heeft. Denk ja, ik. Het zal niet dezelfde zijn, hè? Nee, het is niet dezelfde. Nee. Het is iemand van de Dodgers, gewoon een medewerker die blijkbaar ook Japans spreekt. Dankjewel, Jesse Nijmeijer. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond. Pro-Palestijnse activisten verstoorden gistermiddag een concert van zangeres Leni Koer. Laat het zien dat de polarisatie rond de oorlog tussen Israël en Hamas ook in Nederland toeneemt. En zo ja, wat doen we daar dan tegen? Dat bespreken we zo. Dat zo, na de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u nog van Suzanne de Vries. Ik wens u een hele mooie avond. NPO Radio 1. De Israëlische premier Netanyahu heeft een bezoek aan Washington afgezegd. Reden is de oproep van de VN-veiligheidsraad tot een wapenstilstand in Gaza. Het voelt eerst dat de landen in de Veiligheidsraad het met elkaar eens zijn. De VS stemde niet mee. Het lijkt erop dat de oppositiekandidaat Bassirou Diomaye Faye president wordt van Senegal. De kiescommissie moet de uitslag van de verkiezingen nog officieel bevestigen. Maar Faye's belangrijkste tegenstander, oud-premier Amadou Ba, heeft hem gefeliciteerd met zijn overwinning. De Amerikaanse oud-president Trump hoeft vandaag toch niet $454 miljoen aan borg te betalen voor een verloren fraudezaak. Hij mag het later betalen, maar dan moet hij wel binnen 10 dagen al een bedrag van $175 miljoen betalen. De politie heeft een man aangehouden in het onderzoek naar een dodelijk schietincident in IJmuiden. In februari kwam een 26-jarige man daarbij om het leven, die net 2 maanden vrij was. Hij zat vast voor drugs- en geweldsdelicten. Eerder is er al een andere verdachte aangehouden. Het weer, het blijft vanavond en vannacht droog bij zo'n 2 graden. Morgen overdag zonnig bij zo'n 14 graden. Dan naar de ANWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen. Erik, hoe gaat het op de weg? Nou, het staartje van de avondspit, Suzanne. Er staan nog maar een paar files. De totale lengte is 30 kilometer in heel Nederland. De meeste oponthoud nu nog op de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor de Meren rijdt het langzaam over 8 kilometer... met een vertraging maar een kleine 10 minuten. En ook nog 10 minuten oponthoud op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 3 kilometer file met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit weekend bespraken de leden van het CDA op een partijcongres hoe ze met 5 Tweede Kamerzetels de toekomst in.